Je vous montre des objets et il faut faire ce que je dis. Показвам ви предмети и ви казвам какво да направите. Показвам ви предмети и ви казвам какво да направите. Prenez. Вземете. Вземете. Donnez-moi les lunettes. Подайте ми очилата. Подайте ми очилата. Mettez le crayon sur l'enveloppe. Поставете му лива върху плика. Поставете му лива върху плика. Retournez le verre, puis prenez les ciseaux. Обърнете чашата, а след това вземете ножиците. Обърнете чашата, а след това вземете ножиците.